Tako mlada, tako mlada, noću sama lutam ja. Zar ne zvuči ko balada, moja biografija? Zauvek ću da te volim, već sam čula to. Pa te pitam da li to važi kad je gotovo. Da li ispod crnog oka lažna zvezda sja? Prepuna je takvih moja biografija. Tako mlada, tako mlada, noću sama lutam ja. Zar ne zvuči ko balada moja biografija? Noću sama lutam ja, zar ne zvuči ko balada moja biografija? Tako mlada, tako mlada, moje pricvećne šire.